NHK World Radio Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 17वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है ओसुसुमे वा नान देसु का, यानी आपकी नजर में कौन सी अच्छी है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज वो अपने दोस्तों साकुरा और रोड्रिगो के साथ किताबों की एक दुकान में आई हैं। दुकान के मांगा कॉमिक्स वाले हिस्से में तीनों बात कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है ओसुसुमे वा नान देसु का, यानी आपकी नजर में कौन सी अच्छी है। あ、この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか?これはどう?ホラーはちょっと。 आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले आन्ना ने कहा あ、この本いいな। यानी ओ, ये किताब अच्छी है। あ, थोड़ी सी हैरानी या भावुकता दिखाता है। कोनो होन में कोनो का मतलब है ये और होन का अर्थ है किताब। दोनों शब्द जोड़ने पर इसका अर्थ हुआ ये किताब। ईना का मतलब है अच्छा या अच्छी होना। इसमें ई एक विशेषण है जिसका अर्थ है अच्छा या अच्छी और ना आमतौर पर वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई अपने आप से ही बात कर रहा हो या कुछ बुदबुदा रहा हो। आगे आन्ना ने कहा अरे मो मोशिरो सो, यानी वो भी दिलचस्प लगती है। अरे का मतलब है वो, मो का अर्थ है भी और ओमोशिरो सो का अर्थ है दिलचस्प लगना। इस शब्द का मूल रूप है ओमोशिरोई यानी दिलचस्प। इसके अंत के इ को सो में बदलने से बनता है ओमोशिरोसो। सो ये दर्शाता है कि आप कुछ देखने के बाद का अपना अनुमान या अंदाजा बता रहे हैं। इसके बाद आन्ना ने साकुरा से पूछा साकुरा सान नो ओसुसुमे वा नान देसु का, यानी साकुरा जी आपकी नजर में कौन सी अच्छी है। ओसुसुमे का मतलब है किसी की नजर में अच्छा या अच्छी। नो संबंध कारक है तो साकुरा सान नो ओसुसुमे का मतलब है साकुरा जी की नजर में अच्छी। उसके बाद लगा है वा जो ये बताता है कि उसके पहले आने वाली संज्ञा वाक्य का विषय है और नान देसु का अर्थ है क्या है। तो बन गया आज का मुख्य वाक्य ओसुसुमे वा नान देसु का, यानी आपकी नजर में सबसे अच्छी कौन सी है। ये बहुत ही काम का वाक्य है दोस्तों, याद कर लीजिए। इसके बाद साकुरा एक किताब उठाती हैं और आन्ना को दिखाते हुए पूछती हैं कोरे वा दो, यानी ये कैसी रहेगी। कोरे का मतलब है ये, वा विषय सूचक है, दो का मतलब है कैसा। दूसरे की राय पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विनम्र भाव वाले वाक्य में इसके बाद देसु का लगा होना चाहिए जो यहाँ नहीं लगाया गया है। इससे पता चलता है कि बातचीत अनौपचारिक है। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए आपको अंतिम शब्द का सुर थोड़ा ऊंचा रखना है। आन्ना ने उस किताब की तरफ देखा जो साकुरा दिखा रही थी और फिर कहा होरावा चोट्टो, यानी डरावनी कहानियां तो जरा। होरा का मतलब है डरावनी। ये अंग्रेजी शब्द हॉरर से बना है। यहाँ इसका इशारा डरावनी कहानियों की किताब की तरफ है। वा विषय सूचक है और चोट्टो का मतलब है जरा। इसका इस्तेमाल करके किसी के प्रस्ताव को विनम्रता से या घुमा फिराकर मना कर सकते हैं। असल में इसका भाव है कि मेरे लिए जरा मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर ये वाक्य पूरा नहीं बोला जाता। आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है ओसुसुमे वा नान देसु का, यानी आपकी नजर में कौन सी अच्छी है। आ, कोनो हो ई ना, अरे मो ओमोशिरो सो। साकुरा सान नो ओसुसुमे वा नान देसु का, कोरे वा दो? होरा वा चोट्टो। और अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की। आज हमने एक शब्द सीखा ओमोशिरोसो, यानी दिलचस्प लगती है। किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाते समय विशेषण के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए तोकुनागा सेंसे से इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि ओमोशिरोसो यानी दिलचस्प लगती है की तरह विशेषण के अंत के ई की जगह सो जोड़कर आप कुछ देखने या सुनने के बाद का अपना अनुमान या अंदाजा बता सकते हैं। पाठ 13 में हमने सीखा था कि जापानी भाषा में दो प्रकार के विशेषण होते हैं। एक है ई विशेषण। इन विशेषणों के अंत में ई लगा होता है, जैसे ओमोशिरोई यानी दिलचस्प या इसोगाशी यानी व्यस्त। दूसरे प्रकार के विशेषण होते हैं ना विशेषण। ये विशेषण जब किसी संज्ञा के तुरंत पहले आते हैं तब इनके अंत में ना जुड़ जाता है। ना विशेषण का एक उदाहरण है हिमा यानी काम कम होना। ई विशेषण में सो जोड़ने के लिए विशेषण के अंत के ई की जगह सो लगाइए, जैसे इसोगाशी यानी व्यस्त से बनेगा इसोगाशी सो यानी व्यस्त लगना। ना विशेषणों में आपको सिर्फ अंत में सो जोड़ना है, जैसे हिमा यानी काम कम होना से बनेगा हिमा सो यानी लगता है काम कम है। अब हम सो का नकारात्मक रूप बनाएंगे। ई विशेषणों में अंत के ई को बदलिए कुनासा सो में, जैसे इसोगाशी यानी व्यस्त से बनेगा इसोगाशिकु नासा सो यानी व्यस्त न लगना। और ना विशेषणों में विशेषण के अंत में जोड़िए देवा नासा सो, जैसे हिमा यानी काम कम होना का नकारात्मक रूप होगा हिमा देवा नासा सो यानी लगता है काम कम नहीं है। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। तो दोस्तों सोचिए इसके लिए कौन सा जापानी शब्द होगा। अरे अभी तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। असल में जापानी भाषा में एक शब्द है जो बताता है कि किसी जगह कोई आवाज नहीं हो रही। शीन। जैसे पुस्तकालयों में आमतौर पर ज्यादा आवाज नहीं होती, उस शांत माहौल को दर्शाने के लिए कह सकते हैं शीन। या मान लीजिए किसी ने चुटकुला सुनाया मगर उसे सुनकर कोई भी नहीं हंसा, उस माहौल को दर्शाने के लिए भी कह सकते हैं शीन। अब सोचिए ये शब्द क्या बताता है। ज़रारी। ये बताता है कि लोग या चीजें कतार में लगी हुई हैं। तो ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। और अब अंत में समय है आन्ना के ट्वीट का, जिसमें आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। किताबों की बड़ी दुकानों में ग्राहकों के लिए कंप्यूटर लगे रहते हैं। उनमें हम देख सकते हैं कि हम जो किताब ढूंढ रहे हैं वो दुकान में है या नहीं, और अगर है तो कहाँ रखी है। ये तो बहुत अच्छी सुविधा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 17वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, ओसुसुमे वा नान देसु का, यानी आपकी नजर में कौन सी अच्छी है। आन्ना खुश हैं। उन्होंने हास्य प्रेम कहानी वाली एक मांगा कॉमिक खरीदी। अगली बार आन्ना को होगा एक अलग अनुभव। तब तक के लिए सायोनारा।